NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het kabinet mag informatie over de aanloop naar het neerhalen van vlucht MH17 geheim houden. Dat zegt het Europees Hof van Justitie. Als het over de veiligheid van de luchtvaart gaat, mag informatie geheim blijven, stelt het Hof. RTL Nieuws wilde weten welke berichten Nederland in het voorjaar van 2014 heeft gekregen over het Oekraïnse luchtruim. Het Oekraïnse leger zegt dat het opnieuw is bestookt met Russische drones en raketten. Vooral het noorden en het zuiden van het land zouden zijn getroffen. Andersom stelt Rusland dat Oekraïne heeft geprobeerd een droneaanval uit te voeren op Moskou en in de regio Sint-Petersburg. Tijdens de formatiegesprekken moet het ook gaan over de invloed van kunstmatige intelligentie. Dat zegt staatssecretaris Van Huffelen. Nederland heeft volgens haar een koppositie als het gaat over de aanpak van AI. En ze vindt dat dat zo moet blijven. En tennisser Tellen Griekspoor is door naar de derde ronde van de Australian Open. In Melbourne was de Haarlemmer in 4 sets te sterk voor de Fransman Arthur Fies. ANWB Verkeersinformatie. In Limburg komt gladheid voor door sneeuw. In het noorden en westen van het land is het plaatselijk glad door een winterse bui. Op de A27 Gorinchem richting Breda. 13 kilometer file tussen Werkendam en Knoop het Hooipolder. Door bergingswerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht. De vertraging is 25 minuten. Een half uur vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Knoop het Paalgraven en Knoop het Bankhoef. 7 kilometer file. Een kapotte vrachtwagen zorgt ervoor dat de rechte rijstrook bezet is. En de vertraging is een half uur. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. De sfeer aan de onderhandelingstafel van de formatie lijkt nog niet opgeklaard nadat de senaatsfractie van de VVD eergisteren aangaf voor de spreidingswet te gaan stemmen. De spreidingswet van staatssecretaris Van den Burg. We hebben een probleem, zei Geert Wilders voor het gesprek van gisteren. En hij herhaalde dat na afloop. Met andere woorden, het probleem dat hij heeft is nog altijd niet opgelost. Intussen zijn wel de president van de Nederlandse Bank, de directeur van het Centraal Planbureau en de hoogste ambtenaar van het ministerie van Financiën op de koffie geweest. En dat voedt het vermoeden dat de onderhandelende partijen over veel meer aan het praten zijn dan alleen over het waarborgen van die grondwet. Terwijl er ook geluiden zijn dat ze over die rechtsstatelijkheid er nog steeds niet uit zijn. Geluiden, want onderhandelaars die hebben de radiostilte afgesproken en daar houden ze zich vooralsnog aan. Behoudens dan die uitspraken van Wilders over de spreidingswet gisteren. Het was allemaal reden van Frans Timmermans, de leider van GroenLinks en de Partij van de Arbeid, en van Esther Houwer, ouwehand van de Partij voor de Dieren, om Ronald Plasterk op de vingers te tikken. Ze wilde duidelijkheid van de informateur of die zich wel hield aan zijn opdracht. Eerst afspraken maken over de rechtsstaat, dan pas praten over de rest. Gisteren kwam er antwoord, 8 regels. Strekking, er gebeurt hier niks raars. Begin februari hoort u verder van me. Meneer Timmermans, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Vooralsnog geen enkele reden dus om werkelijk ongerust te zijn. Ja, we zijn met een kluitje driet ingestuurd. Dus mevrouw Ouwehand, de heer Das en ik hebben besloten om een brief te sturen aan de voorzitter van de Kamer om onze vragen nog eens heel helder op papier te zetten. Hopelijk stuurt de voorzitter dit door naar de informateurs, dat de informateur ook echt op onze vragen ingaat. En niet alleen maar zegt, er is niks aan de hand, sterkte met uw been. Dus u bent ontevreden over het antwoord van Plasterk en u wilt via de voorzitter van de Tweede Kamer alsnog antwoord op uw vragen. Precies. Ik denk dat het redelijke vragen zijn. Er is in het debat in de Kamer over de uitslag van de verkiezingen duidelijk gesteld dat er eerst een basislijn moest zijn over het respect voor de democratische rechtsstaat voordat er inhoudelijk gesproken kan worden. We hebben geen idee of die basislijn is afgesproken. Mijn indruk is dat er geen afspraken nog over zijn gemaakt. Maar ondertussen wordt er wel ook al inhoudelijk gesproken. Dat is niet zoals wij de opdracht lezen die door de Kamer aan de informateur is verstrekt. Dus dat moet hij dan maar eens precies toelichten. Juist, dus u wilt dat de voorzitter van de Tweede Kamer de informateur eigenlijk ter verantwoording roept? Precies, ja. We moeten praten, van harte welkom bij Sven op 1. U stelde eerder al de vragen aan Ronald Plasterk, namelijk u hebt een opdracht meegekregen. Eerst over die rechtsstatelijkheid praten. Pas als dat is afgerond, dat staat ook in zijn eigen advies aan de Tweede Kamer op basis waarvan hij is aangesteld als informateur. Dan pas inhoudelijk verder praten over het tal van andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld migratie, bestaanszekerheid, goed bestuur, internationaal beleid, klimaat, stikstof, land- en tuinbouw en visserij. Dat zijn dan de onderwerpen die hij opnoemt, 5 in getal in de tweede ronde, zeg maar. Wat doet u vermoeden dat punt 1 nog niet is afgerond eigenlijk? Nou, daar hebben we geen enkele informatie over gekregen. Wat we horen bij gerucht, dankzij uw collega's in de media, is dat daar nog steeds geen afspraken over gemaakt zijn. Ook de heer Omtzigt heeft in een discussie met mij in de Kamer heel nadrukkelijk gezegd, ik wil een knip aanbrengen. Ik wil dat er eerst over dat punt van die grondwettelijkheid en de democratische rechtsstaat volstrekte helderheid is. En pas dan gaan we inhoudelijk verder praten. Ja, wij krijgen die informatie niet of dat gebeurd is of dat niet gebeurd is. Mijn indruk is dus dat het nog niet is afgerond. Ja, en dan gaan dingen door elkaar lopen en dan wordt mijn vrees bewaarheid dat ook de discussie over de democratische rechtsstaat onderdeel wordt van de onderhandelingen. Maar over de democratische rechtsstaat zou niet onderhandeld moeten worden. Daar dat is het punt dat u eerder hebt gemaakt, ook aan tafel bij Ronald Plasterk, toen u daar zelf in de verkenningsfase nog te gast was. Dus u stuurt een nieuwe brief aan de Kamervoorzitter. Moet ik het zo zien? Ja, dat klopt. Waarin we, wat wij bij interruptie hebben gezegd of bij de regeling van werkzaamheden, was allemaal mondeling. En nu maken we het heel expliciet in een schriftelijke bijdrage en vragen aan de informateur om op iedere vraag in te gaan en daar antwoord op te geven. Ik denk dat hij heeft een opdracht gekregen van de Kamer. Ik denk dat hij dan ook de plicht heeft om de Kamer hierover volledig te informeren. Juist, dus stap voor stap wilt u weten eigenlijk waar het proces zich bevindt en of punt 1 is afgerond en of er dus ook daadwerkelijk al over die andere punten wordt gesproken. Dat lijkt me evident als de directeur van het Centraal Planbureau, als Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank, langskomt. Als er van ambtenaren informatie wordt gevraagd, dan lijkt me duidelijk dat er ook over andere dingen al gesproken wordt. Ja, dat is op zichzelf natuurlijk in het informatieproces niet vreemd. Nee, helemaal niet. Maar omdat er zo duidelijk is afgesproken, eerst dit punt afronden en dan gaan we pas inhoudelijk praten, vind ik dat de Kamer wel het recht heeft om nu te horen of dat punt ook inderdaad is afgerond. Het is geen klein bier, hè. Het gaat echt om onze democratische rechtsstaat. Ja, maar goed, Plasterk zegt, we hebben radiostilte. Hij heeft zelf zijn eigen opdracht geformuleerd. Namelijk, ik zal hem nog even voorlezen. 1. Te onderzoeken of er overeenstemming is of kan worden bereikt tussen de partijen PVV, VVD, NSC en BBB over een gezamenlijke basislijn voor het waarborgen van de grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat. 2. Indien na het oordeel van deze vier partijen op punt 1 overeenstemming ontstaat, vervolgens te onderzoeken of er een reëel perspectief is op het bereiken van overeenstemming over onderwerpen zoals, nou, dan heb ik dat vijftal onderwerpen net genoemd. Met andere woorden, punt 1 moet eerst zijn afgehecht, wil je bij punt 2 belanden. Ja. Maar goed, Plasterk heeft nu zelf gisteren een brief gestuurd, 8 regels, waarin hij zegt aan de komst van de directeur van het Centraal Planbureau, de president van de Nederlandse Bank en de hoogste ambtenaar van Financiën, kan geen enkel conclusie worden verbonden aan de voortgang van dat hele proces. Dat is vreemd, hè? Want dat gaat dan toch over inhoudelijke zaken. Overigens, als je ook ziet, de onderhandelaars nemen ook hun fractiegenoten mee. De financieel woordvoerders zijn al mee aan tafel geweest. Ook andere secondanten gaan mee naar binnen. En dan is toch echt de sterke indruk dat er niet alleen maar over de democratische rechtsstaat wordt gesproken en over de grondwettelijkheid wordt gesproken. En ik denk ook, er is zo'n oproep geweest, ook door de heer Omtzigt, in de aanloop naar de verkiezingen, meer openbaarheid, meer verantwoording afleggen, meer de Kamer in de positie brengen om dit te kunnen sturen. Hmm. Nou, geef dan ook openheid, geef dan ook duidelijkheid waar jullie staan. Ja. Het proces wordt toch niet belast als er tussentijds verslag wordt gedaan over waar staan we nu. Ik heb toch het gevoel dat de Kamer het recht heeft om dat te weten. We hebben de handelingen, dus het stenogram van de Tweede Kamer, daar nog even op nageslagen bij het debat over de formatie, zei Pieter Omtzigt, ik zal er echt voor zorgen dat er apart over het eerste stuk van het traject gesproken wordt en dat die trajecten gescheiden zijn. Het moet ook navolgbaar zijn welke zaken daarin gedaan worden. Exact. En dus exact wat wij vragen. Ja, maar Plasterk zegt, meneer Timmermans, u moet gewoon even geduld hebben. Uiterlijk begin februari hoort u van mij. Dat is de afspraak die we van tevoren met elkaar hebben gemaakt. Ja, maar die afspraak gaat toch niet boven wat er in de Kamer is gezegd en in de handelingen staat, zoals u net citeert. Dat eerste gedeelte, dat duidelijk gescheiden is van het tweede gedeelte. En dat er ook verslag wordt gedaan over dat eerste gedeelte. Ja. Apart. He, dat is een wens van de heer Omtzigt. Hij is een van de onderhandelaars aan tafel. Ik neem toch aan dat aan zijn wensen wordt voldaan op dit punt. Maar u zou ook de conclusie kunnen trekken, blijkens het feit dat die ambtenaren aan tafel verschijnen en blijkens het feit dat die secondanten aan tafel verschijnen, over het nog, ook nog in verschillende samenstelling. Kennelijk zijn ze op punt 1 eruit gekomen. Want ze zijn vermoedelijk al bezig aan punt 2 tot en met 5. Ja, als dat zo is, kan dat toch even gemeld worden aan de Kamer? Er is toch niks mis mee om dan te zeggen, we zijn eruit gekomen. Ja. En nu gaan we door met die andere punten. Dat kan de informateur ook in een brief aan de Kamer melden. Dat doet hij niet. Maar van tevoren heeft hij gezegd, punt 1 en punt 2. En als we daarmee klaar zijn, hoort u van ons. En dat is begin februari. Dat is conform het reglement van orde de afspraak. Ja, we draaien nu wel een beetje in cirkeltjes. Maar ja. Nogmaals, u citeerde zelf de heer Omtzigt, die op dat punt heel duidelijk heeft gezegd: we brengen een knip aan. Ja. En wij gaan verslag uitbrengen over dat eerste gedeelte. En we gaan pas praten over het tweede gedeelte. Als het eerste gedeelte is afgerond. Ja. Ik kan ook vragen aan de informateur: mag ik hieruit opmaken dat het eerste gedeelte is afgerond? En dat kan hij ook met ja of nee beantwoorden. Ja. En welke vraag hebt u concreet dan? Nou, we hebben de brief nu verzonden. Ja. En de vraag die wij concreet hebben, of ik zal even voorlezen. Kan de informateur bevestigen dat hij de informatieopdracht naar de letter uitvoert en dat er pas over andere onderwerpen kan worden gesproken indien overeenstemming bestaat over een gezamenlijke basislijn voor het waarborgen van de grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat? Kan de informateur bevestigen of ontkennen dat de partijen reeds over andere onderwerpen hebben gesproken, zoals wij hebben mogen vernemen in de media? Kan de informateur bevestigen of ontkennen dat hij op eigen gezag of namens het beoogde coalitiepartij schriftelijk of mondeling ambtelijk advies inwint bij departementen over andere onderwerpen dan een gezamenlijke basislijn? Ja. En dan tot slot, is er overeenstemming over een gezamenlijke basislijn voor het waarborgen van de grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat? U wilt dus eigenlijk gewoon een tussenstand. U wilt gewoon weten, is punt 1 al afgehecht, ja of nee? Punt uit. Ja, dat vragen we ook, hè, om in het licht van wat er sindsdien allemaal is gebeurd. Ook de activiteiten van de heer Wilders op sociale media. Hij gaat door met aanvallen op journalisten. Hij heeft ook wel de heer Omtzigt een keer flink aangepakt. Hij is in een soort lovefest met meneer Musk van voormalig Twitter geraakt. Dus ik heb niet de indruk dat er sprake is van enige verandering aan zijn kant. En dat zijn toch ook vaker dingen waarvan je je afvraagt in hoeverre die in lijn zijn met de wens van de partijen om het eens te worden over dat je toch de spelregels van de democratische rechtsstaat respecteert. Het is bijna alsof u als oppositieleider zich zorgen maakt over het succes dat deze formatie kan worden. Als het aan mij ligt, zou er niet met de heer Wilders moeten worden onderhandeld, omdat ik hem toch echt zie zijn verkiezingsprogramma zie ik echt op hele grote gespannen voet staan. Ja. Met de basiswaarden van onze samenleving. En dus mij zou het een lief ding waard zijn als hij niet aan die tafel zou zitten. Maar hij is de grootste partij geworden, ja, de grootste fractie geworden na de verkiezingen. Dus daarom heeft hij nu ook het initiatief. Ja. En de rol van die andere partijen, die democratische partijen, is toch om te zorgen dat hij binnen de lijntjes kleurt. En tot nu toe heb ik niet de indruk dat hij bereid is dat te doen. Wat nou als de informateur een brief stuurt aan de voorzitter van de Tweede Kamer, bevattende één regel, namelijk: geachte voorzitter, ik verwijs graag naar mijn brief van gisteren. Met hoogachting, erg plasterk, informateur. Ja, ik ga alleen over de vragen die ik stel. De antwoorden, daar gaat de informateur over. Ik hoop dat de Kamer... Kijk, als je terugkijkt naar het debat wat we toen hebben gehad... Ja. Waren het niet alleen de drie fracties die nu de brief sturen die exact deze vragen hadden. Bijna alle fracties die niet aan de onderhandelingstafel zaten met deze vragen. Dus ik neem toch aan dat de Kamer haar eigen rol in deze ook serieus wil nemen. En ook graag van de informateur wil horen. Ja. Zijn jullie er nou uit op dat eerste punt? Ja. Dan kunnen jullie ook gewoon gaan onderhandelen over al die andere punten. Dat lijkt me heel duidelijk. Maar kunt u hem... Bent u bij macht... Het reglement van orde met betrekking tot de informatie- en formatieperiode is betrekkelijk beknopt. Hebt u een instrumentarium om die informateur naar de Kamer te roepen, bijvoorbeeld, als hij met één regel zou antwoorden en uw vragen nog steeds niet zou beantwoorden? Ja, daar zal ik mijn collega's in de Kamer dan op moeten aanspreken of wij dat debat dan kunnen aanvragen met de informateur. Maar zou u dat dan willen? Ik heb de indruk, ik zou dat heel graag willen, maar ik heb de indruk dat er dan, aangezien de onderhandelende partijen een meerderheid vormen in de Kamer, en dan kunnen ze dat tegenhouden. Maar tegelijkertijd reken ik toch ook wel een beetje op Pieter Omtzigt, omdat hij altijd zo heeft gepleit voor transparantie. Hij, meer dan wie dan ook, heeft gepleit voor die knip tussen die twee onderwerpen. Dan reken ik ook op zijn steun om ervoor te zorgen dat we hier helderheid over krijgen. Ja, alleen op zijn steun of op de steun van iedereen eigenlijk? Nou, ik hoop dat iedereen... Uiteraard hoop ik dat iedereen dit wil steunen. Maar in zijn geval, hij is zo expliciet geweest hierover in het debat in de Kamer, dat ik er toch op reken dat hij consequent is en ook vasthoudt aan zijn positie. Met andere woorden, dat Pieter Omtzigt ook een beroep op de informateur doet om openheid van zaken te geven, exact, betreffende dat eerste punt van de agenda. Exact, exact. En anders ook meewerkt aan het organiseren van een debat hierover in de Kamer op korte termijn. Dan vraagt u eigenlijk aan Pieter Omtzigt om de radiostilte te doorbreken. Nou, kijk, als er, ze kunnen radiostilte over alle onderwerpen waar ze over onderhandelen kunnen ze houden. Dat snap ik ook. Ik heb eerder informaties meegemaakt. Ik snap dat heel goed, dat inhoudelijk onderwerpen op tafel blijven liggen buiten publieke discussie als men onderhandelt. Maar dat eerste fundamentele punt. Kunnen we het eens worden over een basislijn dat we de grondwet respecteren en dat we de, zeg maar, de democratische ethos van dit land respecteren, ja, voordat we verder praten? Dat is een uniek in de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Ja. En we moeten het niet net doen alsof dat ook maar één onderwerpje is in de reeks van andere onderwerpen. Dit staat echt apart en het verdient dan ook speciale aandacht van de Kamer. U had het over het begrip democratisch ethos. Dat kwam bij mijn weten ook uit de mond van Henry Bontebal, de leider, ja, van het CDA. Ja. Zijn naam ontbreekt op de brief die u stuurt. Er staan er drie onder. Uw eigen naam, die van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren en van Laurens Dasser van Volt. Maar de SP bijvoorbeeld ontbreekt. Jette of Paternotte desgevraagd ontbreekt. Waar zijn er al die andere partijen gebleven? We hebben ze geïnformeerd dat wij van plan waren deze brief te sturen. Ik heb ook Henri Bontebal vanochtend daarover geïnformeerd. Wij hebben ervoor gekozen dit op deze manier te doen. Ik ga ervan uit dat zij inhoudelijk het met ons oneens zijn. Misschien dat zij procedureel het anders zouden aanpakken. Dat horen we dan wel, mocht dit aan de orde komen. Maar ik hoop dat zij, net als wij, heel erg geïnteresseerd zijn in de informatie hierover van de heer Plasterk. Ja, wat zei Bontebal eigenlijk toen u hem sprak? Oh, ik heb hem alleen geïnformeerd. Ik heb daar verder niet, hij heeft daar kennis van genomen. Ik heb verder niet met hem erover gesproken. Dus u hebt ook niet met D66 of met het CDA om de tafel gezeten om die brief samen te schrijven? Er is, de brief is gedeeld met D66 en de SP. En zij hebben ervoor gekozen om hem niet te ondertekenen. Maar zij zijn het inhoudelijk voor een groot deel wel met de brief eens. Juist. Goed. Dan hebben we nog de spreidingswet. Die is aangenomen. Ja. Althans, die wordt aangenomen, beter gezegd. Namelijk aanstaande dinsdag in de Eerste Kamer. Ja. Dan verschijnt die komende vrijdag, dus niet aanstaande vrijdag, maar de vrijdag daarop. Dus de vrijdag na, dat kamer, na de stemming in de Eerste Kamer in het Staatsblad. En dan gaat die per 1 februari in werking. Ja. U bent altijd voor die spreidingswet geweest, althans uw partij. Zeker. Dus ik spreek hier met een tevreden oppositieleider, neem ik aan. Ja, ik ben echt heel blij dat nu eindelijk verlichting komt voor de mensen in Ter Apel en in Budel, die daar al zo lang op wachten. En dat we eindelijk iedereen in Nederland op die gedeelde verantwoordelijkheid kunnen aanspreken. Dit probleem is beheersbaar, maar alleen beheersbaar als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. En daar is die spreidingswet voor nodig. En ik ben ongelooflijk blij dat de Eerste Kamer dat ook zo ziet. Ja, vraag is of die overeind blijft. Want als die vier formerende partijen het onderling eens worden en er een nieuw kabinet aantreedt dat niks in die spreidingswet ziet... dan kunnen ze daar natuurlijk weer aan gaan sleutelen. Dat kan, zo werkt de democratie. Maar ik hoop dat tegen die tijd mensen gaan zien dat die spreidingswet echt helpt. Dat die spreidingswet helpt om de overlast te verminderen. Dat die spreidingswet helpt om de tekorten aan te pakken. Dat die spreidingswet helpt om ervoor te zorgen dat mensonterende situaties niet meer ontstaan, zeker in de winter. Ja. En dat er vervolgens natuurlijk ook iets moet worden gedaan aan het bredere asiel- en migratievraagstuk. Daar zijn wij het ook over eens. Maar laten we eens beginnen om nu eindelijk de mensen in Ter Apel en Budel verlichting te bieden die al zoveel en zo lang last hebben van die overlast. Ja, nou goed, de deel van het electoraat is het daar niet mee eens. Die vier partijen die aan tafel zitten, althans de top van die partijen, ook niet. De CDA of de senaatsfractie van de VVD heeft inmiddels laten weten voor te zullen stemmen. Dus die wet die komt er. Wilders zegt, we hebben nu een probleem. Met andere woorden, dat moet deze week worden opgelost aan die formatietafel. Ik geloof dat ze nu weer bij elkaar zitten, minus mevrouw Jezogus, want die staat in de Tweede Kamer, in een debat over een justitieaangelegenheid. Met andere woorden, ze zitten nu met z'n drieën. Verwacht u dat daar gaat gebeuren met uw ervaring? Maar ik heb geen flauw idee. Je zou je ook kunnen voorstellen dat die partijen zeggen, oké, dit is niet wat wij wilden. Het is nu wel democratisch besloten. Ja. We laten de Senaat in zijn rol, zoals ook andere instellingen in Nederland in hun rol moeten worden gerespecteerd. Ja. Die wet zal worden uitgevoerd. Ja. En als die wet niet het effect heeft die wordt beoogd, dan kunnen we een ander voorstel doen. Dat zou, denk ik, de nette manier van benaderen zijn. Dat is wat mevrouw Jezogus ook van tevoren zei. De vraag is alleen ook de anderen daarop reageren. En van één van hen, namelijk Geert Wilders, weten we inmiddels dat hij daar geen genoegen mee neemt. Het moet anders. We hebben een probleem. Het moet worden opgelost. Kijk, ik heb bij hem wel eens de indruk dat hij bang is dat hiermee een probleem wordt opgelost. Hij heeft het probleem nodig. en niet de oplossing. Je zou denken dat in de rol waarin hij nu zit, hij veel meer in de richting van, laat ik ook eens meewerken aan oplossingen, zelfs als ik ze niet zelf bedacht heb. Nee, hij wil graag dat dit probleem acuut blijft. Hij wil graag dat die schrijnende situaties in stand blijven. Ja. Want dan kan hij blijven tamboureren op een absolute asielstop. En op het moment dat heel Nederland de schouders eronder zet en het probleem wordt aangepakt en de noodsituaties verminderen, ja, dan is de kans groot dat Wilders hem punt minder kan maken. En dus in plaats van dat hij gericht is op, laat ik eens helpen om een probleem op te lossen, is hij gericht op, ik moet dit probleem zo groot mogelijk laten zijn. Daarmee sta ik sterker aan de onderhandelingstafel als ik nog strengere maatregelen in het asiel- en migratiebeleid wil afnemen. Nou ja, voorlopig willen ze dat alle vier. Dat is ook wat hen bindt daar aan die onderhandelingstafel, naar het zich laten aanzien. En zeker als je de verkiezingsprogramma's erbij haalt en ook de financiële onderbouwing. Want ook over de staatshuishouding in financiële zin moet het natuurlijk nog gaan. Zeker. Dus zeker. Het is allemaal nog geen gelopen race. In de tussentijd, bent u oppositieleider? Bent u zich al aan het voorbereiden voor een volgende ronde in de formatie, dat u misschien aan bod komt als dit zou mislukken? Nou, ik heb de hele tijd ook tegen de heer Plasterk duidelijk gezegd dat het mij buitengewoon onwaarschijnlijk lijkt dat die situatie zich voordoet. Omdat, zoals ik ook, zoals u weet, voor de verkiezingen heb gezegd, als ze de kans krijgen, dan gaan ze over rechts regeren. Nou, dat lijkt ook te gaan gebeuren. Hmm. Als dat allemaal verandert, ja, dan ontstaat er een nieuwe situatie. En dan moeten we bekijken wat onze rol daarin is. Daar hebt u het is niet ook zo dat we de deur helemaal dicht hebben gesmeten. Maar nee, ik blijf erbij dat het buitengewoon onwaarschijnlijk is, ja, dat wij hier een rol in gaan spelen. Omdat het duidelijk is. Kijk, als ik mevrouw Jessicus goed begrijp, ziet zij meer problemen in gesprekken met GroenLinks Partij van de Arbeid dan met de PVV. Ja. Dat verrast mij, maar goed, dat is nu eenmaal wat de leiding van de VVD op dit moment vindt. Omgekeerd gold dat ook voor u, want u zei, ik vind alles best, maar ik ga niet met de VVD regeren in aanloop naar de verkiezingen. Laten we daar duidelijk over zijn, wat ik gezegd heb is, na 13 jaar Rutte zou het heel goed zijn voor de VVD zelf en zeker ook voor het land, als de VVD eens een tijdje op de reservebank zou gaan zitten. Ja. De enige partijen die ik heb uitgesloten zijn Forum voor Democratie en de PVV van Wilders. Hm. Andere partijen zijn de GroenLinks Partij van de Arbeid niet uitgesloten. Ja. Nou ja, goed. De kans dat de VVD met u zou willen gaan regeren is vrij klein, in ieder geval op dit moment. Ja, precies. Ja. Ja. Hoeveel tijd mag deze formatie wat u betreft duren? Ja, kijk, de mensen in het land die zitten dringend te wachten op huizen die er niet zijn. Die zitten dringend te wachten op oplossing van een stikstofprobleem dat maar niet wordt opgelost. Die zitten... Daar bent u zelf als Kamer bij. De Kamer is missionair, de Kamer kan het kabinet gewoon opdrachten geven. Ja, maar u weet ook hoe dat gaat in tijd van formatieonderhandelingen. Dan wordt er door de meerderheid in de Kamer die aan het onderhandelen is gezegd, nee, dat ligt op tafel, daar gaan we nu niks aan doen. Dat is ook de realiteit in deze fase. Mm-hmm. Dus hoe langer die formatie duurt, hoe langer er niks gebeurt in Nederland. En eigenlijk kunnen we ons dat niet permitteren. Dan hebben we het niet eens gehad over de hele gure internationale omgeving waarin we zitten. Volgende maand is het 2 jaar dat er een klassieke loopgravenoorlog op het Europese continent wordt gevoerd met duizenden en duizenden slachtoffers. Ja. Een oorlog die ons rechtstreeks bedreigt. En wij kunnen ons niet permitteren dat we eindeloos palaveren over allerlei onderwerpen in dit land. Dan hebben we ook nog de crisis in het Midden-Oosten. Overigens gaan ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken over 6,5 minuut op de stoep zitten weer daar, in een soort sit-in-actie als protest tegen het Nederlandse beleid. Hoe vaak zou u dat hebben getolereerd als u nog minister van Buitenlandse Zaken was eigenlijk? Als zij hun mening kenbaar willen maken in hun vrije tijd, dan mag dat altijd. Ambtenaren hebben ook vrijheid van meningsuiting, net als iedere burger in Nederland. Zolang ze het beleid maar loyaal uitvoeren. Ze mogen kritiek hebben, ze mogen de minister adviseren het anders te doen. Ja. Maar uiteindelijk moeten ze het beleid loyaal uitvoeren. Wat ik niet begrijp, is dat Nederland nog steeds niet bereid is om hard te werken aan een staakt het vuren in Gaza. Wat ik niet begrijp is dat Nederland niet bereid is met andere landen in de VN zich daar hard voor te maken en Israël harder aan te spreken over de mate van geweld die gebruikt wordt. Wat ik niet begrijp is dat de Nederlandse regering op dat punt maar stoïcijns volhoudt in een beleid dat niet tot resultaten zal leiden. Omdat het Nederlands kabinet vasthoudt ook aan het recht van zelfverdediging van Israëlische zijde.